Mamutsu. God dag, Karl-Erik Pontare heter jag. Kan ni stoppa upp djur och sånt? Ja. Det kan ni göra. Du förstår, jag kom hem, vi har varit på semester va? Och jag kom hem en vecka innan frugan och barnen. Och våran lilla hamster hade förvillats in i tvättkorgen utan att jag märkte. Så jag har råkat tvätta honom, lilla Surre. Ja. Och jag undrade, barnen kommer bli vansinnigt förtvivlade. Så jag undrar om man kanske kunde stoppa upp honom på något sätt. Och jag tänkte att jag skulle placera honom på väg till matskålen. Så där med ett litet ben uppe som man brukar knata omkring. Så de inte kanske märker något. Jaha. Skulle ni kunna det? Han har väl alltså blivit... han är inte så bra skick. Nej. Surre. Ja, men det tar ju tid. Det gör det. Oh ja. Hur lång tid tar det ungefär? Ja, det får du räkna med minst 2-3 månader. Oj, oj, oj, oj. Hoppsan. Ja. Ja. Man kanske, kan jag ta med honom och se om jag hittar någon... Ett annat marsvin som liknar honom lite. Så man kanske var det inte en hamster? Det var en hamster, ja. Jag tycker de låter likadant om det. Men det är en hamster, ja. Det är de här mindre. För dagen har vi... ett ögonblick ska vi höra. Ja. Har vi några hamster idag? De är jättefina. De är hamstrarna. Ja, vi har ju små hamstrar. Ja. Jag tar med honom så kan jag komma förbi och jämföra. Jag tackar. Tack för det. Tack. Hej.